których nie da ci nikt inny. Sprawdź w Rainbow lub na rpl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 stycznia, minęła 12. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski ma dwóch wiceprzewodniczących z Polski. Bezpieczeństwo priorytetem rządu, mówi premier po spotkaniu z ministrami obrony i spraw wewnętrznych. Kolejne silne wstrząsy we Włoszech, w sumie na razie były 3. A na początek Strasburg, gdzie wybrano wiceprzewodniczących Europarlamentu. Dwóch będzie z Polski. Zostali nimi m.in. dotychczasowy wiceszef Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bogusław Liberacki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego wystawiła frakcja socjalistów. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji jako pierwsi stawili się u premier Beaty Szydło w ramach przeglądu ministerstw. Jak mówiła szefowa rządu, to właśnie bezpieczeństwo jest jednym z dwóch najistotniejszych priorytetów rządu w tym roku. Bezpieczeństwo, które kojarzy się nam właśnie z tymi codziennymi zadaniami, które wykonuje policja, straż graniczna, strażacy, ale i to bezpieczeństwo, które leży w rękach żołnierzy polskiej armii. Niezwykle istotne sprawy i ta rozmowa, którą dzisiaj odbyliśmy, te priorytety, które sobie określiliśmy, zadania, które przed sobą postawiliśmy, mają właśnie zmierzać ku temu, by wszyscy obywatele polscy czuli się bezpieczni. Szef resortu obrony Antoni Macierewicz informował o najważniejszych planach modernizacyjnych w armii. Zostanie zawarty kontrakt dotyczący obrony przeciwrakietowej, znany pod kryptonimem Wisła. Na wojska cybernetyczne zostanie przeznaczony ponad 1 mld zł i zostanie zawarty kontrakt na łodzie podwodne. Szef MON dodawał też, że powstaje realna szansa na kupienie większej liczby nowych samolotów F-16. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak za priorytet uznał. Wdrożenie ustawy o modernizacji służb mundurowych to ustawa, która przewiduje na okres 4 lat przeznaczenie 9 200 milionów złotych na modernizację służb. Szef MSWiA zapowiedział, że przygotowana zostanie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Jak mówił, chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących zjawiska nielegalnej migracji, tak by Polska nie była narażona na zagrożenia z nią związane. Kolejne wstrząsy w środkowej części Włoch. W sumie były 3. Pierwszy miał siłę 5,3 stopnia w skali Richtera, a kolejne 5,6 i 5,7 stopnia. Były mocno odczuwalne m.in. w Rzymie, gdzie ewakuowano 2 linie metra. Epicentrum znajdowało się na głębokości około 9 kilometrów pomiędzy miastami L'Aquila i Rieti. W epicentrum znajduje się też miasteczko Amatrice w regionie Latium, zniszczone w pierwszym trzęsieniu ziemi 24 sierpnia ubiegłego roku, kiedy życie straciło blisko 300 osób. Obrona cywilna przystąpiła natychmiast do oceny ewentualnych strat i szkód. Utrudnia to jednak kolejny atak ostrej zimy. Wszędzie leży śnieg i jest bardzo zimno. Do wstrząsu doszło około 10:25 i był on odczuwalny zarówno w Rzymie, jak i we Florencji, od Adriatyku do Morza Tyreńskiego. Nastąpił po 3-miesięcznej względnej przerwie, która nie oznaczała całkowitego spokoju. W tym czasie wstrząsy sejsmiczne rzadko jednak przekraczały magnitudę 4. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dwie osoby zmarły w Amsterdamie w wyniku wczorajszej wielkiej awarii energetycznej, poinformowały dziś władze tego miasta. W Amsterdamie i okolicach ponad 360 tysięcy domów i obiektów użyteczności publicznej przez kilka godzin pozostawało bez prądu. Gazeta Telegraf podaje, że rodzina 83-letniej kobiety nie mogła dodzwonić się po pomoc pod numer alarmowy. Kiedy lekarze dotarli ostatecznie do domu, stwierdzili zgon. Druga kobieta zmarła prawdopodobnie w wyniku niedostarczenia jej tlenu przez urządzenie, które wymagało zasilania. Koncern energetyczny Liander w komunikacie przyznał jedynie, że doszło do awarii tajemniczego komponentu w elektrowni TENET. Przyczyny usterki nadal są nieznane. Tomasz Majka, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy szkoli się w ramach tak zwanej zimowej szkoły ognia. W ramach ćwiczeń poligonowych wojskowi trenują zarówno w dzień, jak i w nocy. Temperatura w zimie jest niższa, są opady śniegu, jest ślisko, także na pewno warunki bezpieczeństwa, jak i same warunki takiego komfortu przebywania na poligonach, na placach ćwiczeń są zdecydowanie trudniejsze. No oczywiście o to chodzi, żeby żołnierz był przygotowany do działania w każdych warunkach. Mówi pułkownik Szczepan Głuszczak z Dowództwa Generalnego, który jest odpowiedzialny za rozplanowanie ćwiczeń. Żołnierze szkolą się na poligonach po kilka tygodni, a często drugim domem staje się dla nich namiot. W przetrwaniu trudnych warunków pogodowych pomaga im nowoczesne wyposażenie.

zabezpieczone i rozliczane. Ale to, co najważniejsze, dotyczy ograniczenia rządów prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin do 2 kadencji. Choć dopuszcza się możliwość ponownego kandydowania po przerwie trwającej co najmniej 1 kadencję. Co ciekawe, w parlamencie poza Prawem i Sprawiedliwością jest więcej zwolenników takich rozwiązań. To, co budzi kontrowersje, to pytanie, czy aktualnie rządzących, na przykład prezydentów miast, nowe zasady będą dotyczyć, czy też nie. Jeśli tak, to na przykład Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni od 98 roku, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy od 2006, czy na przykład Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa od 2002 roku, nie będą mogli kandydować. Jak tłumaczy Prawo i Sprawiedliwość, to jest reakcja na powstawanie w wielu miastach, gminach wiejskich spetryfikowanych układów władzy, sprzyjających różnym nieprawidłowościom. Sprawdziłem, spetryfikowany, czyli utrwalony w pewnej formie. Dziś pytanie, 2 kadencje w samorządach, czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan poseł Jacek Protas, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Zmian sporo, po kolei rozpatrzmy je, jeśli pan pozwoli. Czy zmiany w samorządowej ordynacji wyborczej, te, które być może poprawią przejrzystość samych głosowań, są potrzebne? Myślę o tych przezroczystych urnach, kamerach w lokalach, o sposobie przeliczania głosów. Jeśli chodzi o przeźroczyste urny, to pan prezes Kaczyński zapomniał, że w 2015 już zostały przyjęte zmiany w ordynacji wyborczej, które te przeźroczyste urny obowiązkowo wprowadziły. Co dotyczy sposobu liczenia głosów i tych kamer w lokalach, to nie mamy nic przeciwko, bowiem te zmiany z 2015 roku też umożliwiły chociażby mężom zaufania fotografowanie, nagrywanie filmów, także to już obowiązuje. Mhm. I wydaje mi się, że te zapowiedzi prezesa PiS, tych zmian takich, powiedzmy, organizacyjnych, były tylko otoczką do meritum sprawy, a więc ograniczenia kadencyjności. Do tego dojdziemy, ale wracając do tych urn, przyznam, że w tej chwili głowy nie dam, ale mam wrażenie, że w wielu lokalach wyborczych podczas poprzednich wyborów samorządowych nie widziałem przezroczystych urn. Jednak były zabudowane, zamalowane. Zmiany ustawowe wprowadzone w 2015 roku zobowiązały do wprowadzenia przezroczystych urn. Proszę to sprawdzić. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj nie mylę się. PiS, o czym pan wspomniał, proponuje ograniczenie kadencji dla na przykład prezydentów miast do 2, z możliwością ponownego kandydowania po przerwie. To dobre rozwiązanie? To złe rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie usprawniające funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tylko sposób PiS na pozbycie się lokalnych liderów. No ale to ciekawe, co pan mówi, panie pośle, bo na przykład pan poseł Jan Grabiec przypomniał, że wydłużenie czasu trwania kadencji do 5 lat z jednoczesną limitacją, jak to określił, ich liczby do 2 z rzędu, to był element programu, z którym Platforma startowała w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Myśmy rozpoczęli dyskusję na ten temat, między innymi z naszymi samorządowcami, czy takie zmiany byłyby korzystne i czy takie zmiany należałoby wprowadzić, ale po głębokiej dyskusji również z naszymi samorządowcami uznaliśmy, że nie można ograniczać lokalnym liderom, którzy są weryfikowani przecież w bezpośrednich wyborach co 4 lata, ograniczać możliwości funkcjonowania w samorządzie. No po to wprowadziliśmy w 2002 roku bezpośredni wybór wójta, burmistrza czy prezydenta, żeby wszyscy mieszkańcy mogli w wolnych, demokratycznych wyborach i bezpośrednich wyborach co 4 lata zweryfikować, czy lokalny lider dobrze wypełnia swoje obowiązki, czy nadaje się na następną kadencję, czy też nie. Rekordzistą... Te ograniczenia, panie redaktorze, tak, nie dotyczą tylko i wyłącznie wójtów, burmistrzów czy prezydentów, ale i społeczności lokalnych, bo im się będzie odbierało prawo zagłosowania na kogoś, kto kto tak jak chociażby te osoby, które pan wymienił wcześniej, dobrze wypełniają swoje obowiązki, dobrze dbają o lokalne społeczeństwo. Rekordzistą jest Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, który jest prezydentem od 7 kadencji. Ja nie znam pana prezydenta, ale czytałem, że za swoją pracę zbiera bardzo dobre recenzje. Może szkoda takich ludzi. Ja znam go osobiście, pana prezydenta. Jest świetnym naprawdę samorządowcem, szanowanym nie tylko w swoim mieście, ale w ogóle szanowanym w kraju. Jest prezesem Związku Miast Polskich, więc również szanowany przez koleżanki i kolegów z korporacji samorządowych. Naprawdę, no, takich liderów nam potrzeba i tacy liderzy są pewną zdobyczą tych ostatnich prawie 27 lat funkcjonowania samorządów w Polsce. To liderzy tworzą, znaczy napędzają rozwój, tak? Nadają kierunek rozwoju lokalnych społeczności. Ale pewnie z drugiej strony, panie pośle, zapewne dzisiaj odezwą się do nas słuchacze, którzy wskażą na przykłady, nie wiem, wójtów niewielkich gmin, takich przyklejonych od lat do stanowiska, co wielu osobom się nie podoba, no ale że gmina niewielka, wyborców mało, to wójtowi łatwo na przykład zadbać o przewagę, o wygrywanie kolejnych wyborów. No ale to jego przeciwnicy też, jeżeli takich argumentów używają, no to im też jest, powinno być łatwo zebrać odpowiednią liczbę głosów czy tych niezadowolonych wyborców po to, żeby z tym wójtem czy burmistrzem wygrać. Naprawdę nie ma nikt nie wymyślił nic lepszego niż bezpośrednie wybory, taką demokrację, w której naprawdę każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć. Jeżeli nie podoba mu się polityka prowadzona przez wójta czy burmistrza, to absolutnie może poprzeć kogoś innego albo oczywiście... To dlaczego w takim razie, panie pośle, przyjęliśmy w Polsce zasadę dwóch kadencji dla prezydenta państwa? Nie wiem, panie redaktorze. No, to jest nie do mnie pytanie. Kiedyś było, no, oczywiście była dyskusja konstytucjonalistów na ten temat. I taki wariant został wybrany. Czy on jest dobry, czy też wadliwy? No, można by na ten temat podyskutować. Niektórzy... Natomiast tych liderów w lokalnych społecznościach, tych naprawdę nie jest tak wielu. I jeszcze raz powtórzę, że byłoby wielką szkodą dla Rzeczpospolitej, gdybyśmy ich się pozbywali w sposób taki, no, arbitralny, sztuczny. Niektórzy uważają, że przyjęcie tego rozwiązania z ograniczoną liczbą kadencji to jest cios PiSu w prezydentów Platformy. Na przykład w Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ale pan wymienił pana Frankiewicza, nie jest ani pana Majchrowskiego, to nie są... To prawda, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz czy Rafał Dudkiewicz... Ale pani Hanka Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że nie będzie startować. Tak, akurat ci prezydenci zapowiedzieli, że w wyborach... Pan Rafał Dudkiewicz też zapowiedział, że... Ale też zapowiedział, że nie będzie startował. No, no jest, i to jest ich decyzja. I jest kojarzony jednak z Platformą. Dudkiewicz? Pan Rafał Dudkiewicz? No panie, kiedyś był członkiem Platformy, ale, no właśnie. Ale teraz nie można go nazwać przyjacielem Platformy na pewno, bo jeżeli pan troszeczkę lokalny rynek wrocławski czy dolnośląski, ten polityczny zna, no to wie, że nie ma miłości pana Dudkiewicza z Platformy. Rozumiem. Że to nie jest nasz lider. Tak? Jasne. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo Jacek Protas, poseł Platformy Obywatelskiej, jest moim gościem. 19 minut po południu. Dwie kadencje w samorządach, 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 już minut po południu. pomysłem, proszę państwa, limitowania kadencji m.in. wójtów nie zgadza się Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak powiedział pan poseł Piotr Zgorzelski, nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby odebrać mieszkańcom prawo decydowania o tym, kto ma rządzić w ich gminie, czy też w ich mieście. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Marcin napisał: jestem za. Zabetonowana władza, kolesiostwo tworzą swoistą samorządową fortecę nastawioną wyłącznie na zyski i układy. PiS nie mówi, że kandydaci innych opcji nie mogą kandydować. Tak samo kandydat PiSu, jak i PO będzie mógł być prezydentem na przykład przez dwie kadencje. 7 trójek na początku 22. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo. Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Ja niechże raz jeszcze powtórzę, ponieważ ta bardzo cenna audycja, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ogranicza się do stwierdzenia, że jestem za, gdyż ta kardynalna propozycja zmian w przepisach oraz pozostałych ich części mają służyć i społeczeństwu, i samym samorządowcom. Unikniemy w ten sposób przede wszystkim tak zwanych układów i układzików z przyspawaną pewną częścią ciała do stołka. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Ktoś napisał: jestem za, pod warunkiem, że posłowie też będą mieli takie ograniczenie, dwie kadencje maksimum, a później obowiązkowa przerwa w sprawowaniu funkcji. Nie zdążyłem panu posłowi zadać tego pytania, choć chciałem, jeszcze będę miał okazję. Panie Andrzeju, witam. Halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Przed chwilą właśnie mi wyjął poprzedni słuchacz z ust tą sprawę kadencyjności. Ja mam też generalnie uczucia dosyć mieszane. Każda władza, wiadomo, w jakiś sposób demoralizuje. Dwie kadencje mogłyby wystarczyć. Natomiast dlaczego odwoływać kogoś, kto się sprawdza na tym stanowisku? Po drugie, jeśli już wprowadzamy kadencyjność, to właśnie spróbujmy wprowadzić również kadencyjność wśród posłów i senatorów, ponieważ tam też z tego co widzimy, czasami dochodzi też do pewnych takich patologii, i ktoś jest właśnie przystawany pewną częścią ciała do tego poselskiego stołka i nie za bardzo chcę go opuścić. To też również... Zapytam o to, panie Andrzeju, obiecuję, by ciekaw jestem reakcji moich gości. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Halo? Witam pana, słucham. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Z Żywca. Pozdrawiam z zimnego, mroźnego Podkarpacia, słuchaczy trójki. Panie Kubo, ja jestem też przeciwny kadencyjności. Jeżeli wójt, burmistrz czy prezydent sprawdza nam się przez jedną kadencję, drugą, to dlaczego mu nie dać szansy? Dajcie mi prawo wyboru. Uważam, że pod koniec kadencji już może, że tak powiem, lekceważyć swoje obowiązki, a nie starać się o to, żebym dał niego głos przy następnej kadencji. Co na to pan Bogdan? Panie Bogdanie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, kłaniam się serdecznie z Mazur. Ja byłem radnym jednej kadencji, byłem wiceprzewodniczącym rady i powiem w ten sposób bardzo krótko. Jestem przeciwny dwukadencyjności z bardzo prostego powodu. W samorządach trwa realna praca. To nie jest tak, że to jest tylko zespół kolesi, absolutnie. Wyobraźmy sobie małe samorządy, bardzo, bardzo mocno zadłużone. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, który się sprawdza, naprawdę jest to nie lada wyzwanie, żeby spiąć budżet i żeby tymi małymi pieniędzmi dysponować, przy czym społeczeństwo wymaga, żeby trwał proces inwestycyjny, tak? Jeżeli ktoś się sprawdza, to dlaczego to ograniczać do dwóch kadencji? Króciutko na temat prezydenta. Dlaczego dwie kadencje? Prezydent to funkcja reprezentacyjna. On nie podejmuje żadnych decyzji finansowych ważnych dla społeczności lokalnej. Może dlatego jest ograniczenie do dwóch kadencji. Natomiast w przypadku roboty, tej czarnej roboty w samorządach lokalnych, proszę mi wierzyć, jeżeli ktoś... Ten czas, pana zdaniem, panie Bogdanie, jest po prostu czasami potrzebny. Pan Konrad napisał: mieszkam w Nowej Soli, gdzie od 2002 roku prezydentem jest pan Wadim Tyszkiewicz. Posiada olbrzymie poparcie. Sądzę, że jeżeli władza ustanowi prawo, które zabroni mu kandydowania w kolejnych wyborach, czyli prawo zadziała wstecz, licząc poprzednie kadencje, ludzie w moim mieście wyjdą na ulicę. A propos tego listu, w zasadzie opinie, do których dotarłem, są jednoznaczne. Opinie prawników, konstytucjonalistów, że owszem, takie prawo możemy przyjąć, możemy wprowadzić, ale na przyszłość, nie może zadziałać się wstecz. Tadeusz Woźniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Powinny być zmiany, ponieważ zauważamy także w samorządzie terytorialnym pewne niebezpieczne zjawiska. Osobiście znam takie gminy, takie miasta, gdzie na przykład 100% radnych było wybranych z Komitetu Prezydenta. Jaka opozycja, jakie rozmowy, jakie załatwianie spraw. Dwukadencyjność jest dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek nie jest to pomysł nowy. Pragnę przypomnieć, że w poprzedniej kadencji już Solidarna Polska wysuwała takie propozycje, mówiła o tym wielokrotnie także pani poseł Beata Kempa. Te zmiany, one jeszcze nie są przesądzone, to jeszcze nie ma decyzji, że one będą wprowadzone w życie. Natomiast pracować trzeba. Nie można doprowadzać do systemu skostniałego, nie można doprowadzać do systemu, który jest niewydolny. Trzeba szukać rozwiązań, dobrych rozwiązań i takich rozwiązań szukać będziemy. Uspokajam wszystkich samorządowców, a szczególnie mieszkańców miast i wsi, że wszystkie rozwiązania, nad jakimi będziemy pracować, zawsze z myślą o dobru naszych obywateli. Panie Mirosławie, witam pana. Halo? Witam. Witam. Ja mieszkam w małej miejscowości, powiedzmy na prowincji, i z doświadczenia wiem, bo też zajmowałem się samorządnością, że były sytuacje, kiedy kandydat wobec burmistrza w wyborach miał później dziwnym trafem różne kłopoty pracując w urzędach zależnych. Podobnie było z osoby odpowiedzialne, które go wspierały, więc w kolejnych kadencjach to sobie się wycofywały, więc ja jestem troszkę za tą ustawą, za tym pomysłem, bo to pomoże takim osobom, które się boją, powiedzmy, że w przypadku przegranej będą miały duże kłopoty. Dwie kadencje w samorządach, czy tak, czy nie? Pan Marcin komentuje. Na niskim szczeblu samorządu terytorialnego głosuje się nie na partię, a na konkretnego człowieka, który coś wnosi, daje gminie. U mnie w gminie wójt był wcześniej naczelnikiem gminy. Znam wielu ludzi, którzy przeprowadzili się, czy też przenieśli działalność gospodarczą z sąsiedniego miasta powiatowego do naszej gminy ze względu na komfort życia, czy podatki dotyczące działalności tych ludzi. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Ahoj, panie Kubo. Dzień dobry. Ja chciałem się też włączyć do tej rozmowy i wie pan co, ja mam takie mieszane uczucia. Z panem posłem Protasem na temat właśnie, i tam było pytanie, czy prezydent powinien mieć dwie kadencje, czy więcej. Ja bym tak to wypośrodkował. Wie pan co, to jest taka malutka linia ta nasza, ten nasz Olsztynek 7000 ludzi tam. Słabo pana słyszę, panie Grzegorzu, także zmierzajmy do puenty. Do puenty. Myślę, że ta kadencyjność powinna być powiatana może nie od takich malutkich miejscowości, tylko im wyżej, im więcej pieniędzy, tym bardziej przyjemniej. Takie rozwiązanie. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam duże doświadczenie samorządowe i jestem jak najbardziej za tą ustawą, a powiem zaraz dlaczego. To jest fikcja, że może ktoś konkurować z kimś, kto już kilka lat siedzi na stołku. Dlatego, że pierwsze co, jak ktoś obejmuje władzę, układa sobie cały aparat administracyjny i grupę kliencką. Ktoś kiedyś zauważył, że gmina czy miasto to jest największy pracodawca i największy biznesmen jest szefem tej całej konstrukcji. Proszę zobaczyć, jaki rak toczy niektóre miasta. Że już nie powiem o Gdańsku, gdzie wieloletni układ spowodował coś takiego, że do sprzątaczki zostało wyczyszczone przez pewien układ. Do sprzątaczki. I nie można się po prostu przez to przebić. Nie ma możliwości, żeby ktoś konkurował. I tak jest w wielu gminach. Ja mam taki odruch. Przyglądam się różnym gminom, gdzie jestem, gdzie mam czy rodzinę, czy znajomych. Wszędzie praktycznie jest taki układ, że robi się coś pozornie, żeby klienci byli zadowoleni, robi się jakieś chodniki, jakieś dziury łata, jakąś huśtawki poustawia, żeby było się czym wytłumaczyć, że się robi. Oczywiście nie przekreśla to, że są takie miejsca, gdzie rzeczywiście są porządni ludzie, ale kto im przeszkadza? I fantastycznie. Zrobią dwie kadencje, zrobią sobie roczną przerwę. No nie, nie roczną, czteroletnią, a być może pięcioletnią. O, rozumiem, że jest pan za tym rozwiązaniem. Jeszcze jeden pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, krótko proszę, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie. Przepraszam, to są brednie, co pan przede mną opowiadał. Jest jedna rzecz, że po prostu wybory samorządowe ograniczające naszą swobodę są po prostu ograniczeniem naszych praw obywatelskich. Jeżeli ja głosuję na pana Kowalskiego jako na burmistrza czy prezydenta miasta... Przez kilkanaście na przykład lat, to rozumiem, że chce pan to prawo zachować. Rozumiem, że on to, co on robi, czy to, co obiecał, to on to zrealizował. 12.30, pan Miki konkluduje, PSL wam tego nigdy nie wybaczy. Adam Grzelak, badacz społeczny, 4P Researcher Mix. ogóle kwestia kadencyjności na stanowiskach administracyjnych to jest sprawa raczej taka dość bezdyskusyjna. Na przykład są takie instytucje jak armie natowskie, których to jest wręcz standardem i właśnie służy zdynamizowaniu, zwiększeniu skuteczności działań. Oczywiście odnoszenie może czegoś takiego do naszych samorządów to jest troszeczkę inna para kaloszy, ale na pewno w jakiś sposób to sprawowanie władzy dynamizuje i utrudnia na przykład jakieś takie przejawy skostnienia, jak wszystko, co służy jakiemuś zwiększeniu żywotności, pracy urzędników, no to jest bardzo dobry efekt. Natomiast oczywiście powstaje pytanie, jaki jest cel takiej zmiany. 29 minut pozostało do 13. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, przepraszam, jest moim gościem, poseł ugrupowania Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Zmiany przed nami dotyczące urn, jak pan wie, obserwacji głosowań za pomocą kamer, także w liczeniu głosów mają uczestniczyć wszyscy członkowie komisji wyborczej. Te pomysły są do zaakceptowania przez państwa? No nawet nie tyle, że do zaakceptowania, ale my z tego typu hasłami szliśmy do wyborów w 2015 roku i to są takie, bym powiedział, kosmetyczne i aż dziw bierze, że w 2017 roku Polacy i funkcjonariusze państwa polskiego zastanawiają się, czy wprowadzić standardy, które panują od wielu lat w wielu państwach Europy czy świata. No nawet w Federacji Rosyjskiej standardem są przezroczyste urny i kamery w obwodowych komisjach wyborczych. To, co wywołało już dyskusję, to pomysł ograniczenia liczby kadencji następujących po sobie do 2. Co pan na to? Ja jestem olbrzymim orędownikiem i zwolennikiem tego rozwiązania. Skoro mamy kadencyjność głowy państwa, skoro istnieje kadencyjność chociażby sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to dlaczego wójt, burmistrz i prezydent nie może swojej roli pełnić przez 2 kadencje? To jest rozwiązanie, które na pewno nie rozwiąże w 100% tej choroby, która trawi polski samorząd, czyli lokalnych układów. Tak zwanych podejrzanych układów, tak? Znaczy, ja nie znam, powiem szczerze, wielu przypadków miast, gdzie tego typu mechanizm nie działa po 2-3 kadencjach wójta, burmistrza i prezydenta. Znam natomiast wiele samorządów z mojego województwa, czyli z województwa łódzkiego, gdzie są wójtowie od lat 70., od epoki Gierka, jeszcze wówczas jako naczelnicy gmin. No tak, ale czy to aby na pewno zadziała tak, jak w zamierzeniu ma zadziałać? Pan profesor Jarosław Flis, socjolog, wskazuje na przykład Katowic. Poprzedni prezydent miasta namaścił, jak powiedział, swojego zastępcę, który wygrał wybory, zrobił poprzednika pełnomocnikiem do spraw strategicznych. Czyli w zasadzie to taka wymiana stanowisk nastąpiła. Jak najbardziej, dlatego ja mówię, że to w 100% nie załatwi tego problemu, ale daje możliwość, aby te lokalne układy, wówczas kiedy to bieżący włodarz danej gminy kończy swoją już drugą kadencję, aby to okienko transferowe było rzeczywiście realne. Ja sam pochodzę z miasta Kutna, gdzie prezydent wygrywa w Cuglach z poparciem 70%, a cała Rada Miasta w dniu wyborów, czyli w 2014 roku, była obsadzona przez jego komitet wyborczy. Oczywiście 2 kandydatów zostało wiceprezydentami, odbyły się wybory uzupełniające, już zupełnie inne osoby zasiadają, ale to jest doskonały przykład na to, jak działa swoisty lokalny układ. Czyli dochodzimy... frekwencja wyborcza oparta jest w zasadzie o elektorat złożony z urzędników, pracowników lokalnych spółek, a konkurencja nie istnieje. Tutaj akurat przykład Kutnowski pokazuje, gdzie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej albo ich w ogóle nie ma jako konkurencji dla lokalnego działacza, albo są po prostu beznadziejni. Czyli dochodzimy do wniosku, że zbyt długie sprawowanie władzy wpływa na uczciwość. Oczywiście. I z czasem tej uczciwości jest mniej. Oczywiście. A może... Tworzą się swoiste układy i naprawdę znam wiele przykładów samorządów w Polsce, gdzie taki swoisty układ działa, gdzie szwagier włodarza jest osobą odpowiedzialną za odśnieżanie dróg, inny szwagier odpowiada za naprawianie, łatanie dziur i to jest niestety patologia, gdzie nie ma żadnej konkurencji, gdzie odbywają się przetargi zupełnie fikcyjne i to psuje samorząd. To są działania czysto korupcyjne. A może to nie jest sprawa uczciwości, a pewnego animuszu na przykład licznych pomysłów, z którymi przychodzi nowo wybrany? Z czasem podejrzewam, również, tego animuszu ubywa, również. Ludziom się po prostu nie chce. No ja do tej pory mówiłem o jakby negatywach, natomiast no rzeczywiście co pan rektor poruszył, to jest pozytywna strona takiej zmiany. Wiadomo, została osoba, która jest 4, 5, 8 kadencji wójtem, burmistrzem lub prezydentem, no już wypala wszystkie swoje pomysły, no i generalnie stara się tylko i wyłącznie utrzymać siebie i swój układ u władzy. Mhm. Natomiast osoba nowa próbuje w zupełnie inny sposób no, kierować tym organem samorządu terytorialnego, jakim jest wójt, burmistrz czy prezydent. Ja jestem generalnie zwolennikiem również likwidacji samorządu powiatowego. Jeśli o tym byłaby dyskusja, to ja jestem jak najbardziej za. Natomiast w sytuacji, kiedy nie będzie woli likwidacji samorządu tego szczebla drugiego, szczebla powiatowego, jestem zwolennikiem wyborów bezpośrednich na starostę i likwidacji kolegialnego zarządu powiatu, bo rozwiązanie to, które zostało wprowadzone w 2002 roku, gdzie mieszkańcy gminy wybierają swojego wójta, burmistrza i prezydenta, zdało egzamin, tylko trzeba wprowadzić tę dwukadencyjność. Prezydent, wójt i burmistrz mają bardzo silny mandat społeczny i mają możliwość realnie zmieniania oblicza danej gminy. To samo jest potrzebne w przypadku starostw powiatowych, samorządu powiatowego. Panie pośle, to jeśli... Także już kończąc jedno zdanie. Bardzo proszę. Największym problemem dzisiejszych starostów jako przewodniczących zarządu jest to, że są zakładnikami Rady Gminy, Rady Powiatu, która może ich w każdej chwili odwołać ze stanowiska i nie podejmują czasami bardzo trudnych, ale potrzebnych decyzji. To tak przy okazji, jeśli założymy, że te wywody są nasze, logiczne, to może również tę zasadę dwóch kadencji zastosujemy w parlamencie dla posłów, senatorów. Nie widzę przeszkód, tym bardziej, że no sam jestem posłem, więc nie chciałbym się wypowiadać we własnej sprawie. Logika, którą ja widzę akurat w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów, polega na tym, że to jest organ wykonawczy. To samo by dotyczyło moim zdaniem starostów, jeśli byśmy wprowadzili wybory bezpośrednie na to stanowisko. Natomiast przy wyborach do ciał kolegialnych ta zasada moim zdaniem nie ma zastosowania. Ale jeśli taki pomysł by się pojawił, ja na pewno nie będę pan będzie za. Przeciwnikiem. Wracając do samorządowców, wie pan, jeżeli malujemy taki obraz, że oto w każdej gminie w Polsce jest ta patologia, o której pan mówi. No nie ma w każdej. Ale... Znam przypadki, gdzie naprawdę wójt, burmistrz, prezydent... No ale na tyle problem jest poważny, że jest poważny, trzeba coś z tym zrobić, to tutaj wiele elementów nie działa. Bo przecież wójta czy prezydenta kontroluje rada, kontroluje wojewoda, a kontroluje na przykład Regionalna Izba Obrachunkowa, a w wielu przypadkach kontroluje również Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dokładnie, natomiast mechanizmy, które funkcjonują w ramach istniejącego prawa, pozwalają na tego typu działania, bym powiedział, zgodne z prawem, ale niezgodne no, z moralnością. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Poseł Tomasz Rzymkowski, ugrupowanie Kukiz 15. Dwie kadencje w samorządach, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Zapraszam na naszą stronę internetową. Na stronie trójki proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Pan Paweł napisał, to prawda, co mówił słuchacz. Tak niestety jest. Urząd Miasta jest największym pracodawcą niejednokrotnie. Tak więc kto pójdzie zagłosować inaczej niż tylko na swojego pracodawcę? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo. Witam również. Dzień dobry. To znaczy, ja może tak, dzień dobry. Ja może tak szybciutko, ale bardzo radykalnie. Myślę, że nie mam co się rozczulać nad tymi kadencjami dwuletnimi, dwukadencjami bądź się więcej, bo wszyscy doskonale chyba zdajemy sobie z tego, jaki mamy problem z tymi niciami, z tymi powiązaniami, z tymi układami od samego dołu. Mhm. Myślę, że to jest największy hamulec w historii po 89 roku, który nie pozwala normalnie ludziom myślącym racjonalnie przebijać się wyżej. To jest jedna kwestia, druga kwestia, rozczulanie się, że mamy takich wspaniałych prezydentów, żeby oni byli do śmierci. Mhm. To jakby urągało reszcie społeczeństwa, które mamy naprawdę dużo, bardzo dużo młodych, zdolnych ludzi, którzy chętnie poszliby się realizować. To nie jest tak, że tylko ci, co są prezydentami, się do tego nadają. Ktoś podpisany, bardzo dziękuję, ktoś podpisany M uzupełnia, za co bardzo dziękuję. Przezroczyste urny są używane od lipca 2016 roku w wyborach międzykadencyjnych do rad gmin, powiatów, sejmików, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam państwa. Rozmawiamy o układzie, czyli o tak zwanej sitwie i mam wrażenie, że troszeczkę zapomnieliśmy o tym, że mam skądkę. Ja zaraz odjadę, rozmawiam przez telefon. To do pana policjanta bardzo. Domyślam się, tak? Nie, tutaj pan mnie goni, bo zatrzymałem się, żeby powiedzieć. Jasne. Zapominamy o tym, że układ nie opiera się na jednym człowieku i jego szwagrach, tylko na całej grupie ludzi. I ograniczenie kadencyjności spowoduje, że kolejny człowiek z tej sitwy, z tego układu wejdzie ten układ. Zamiast edukować obywateli, to my staramy się metodami administracyjnymi ograniczyć sitwę, której nie da się ograniczyć. Pan Jacek, dziękuję, pozdrawiam. Pan Jacek napisał, jestem wieloletnim bezpartyjnym samorządowcem. Nie ma ludzi niezastąpionych. Władza samorządowa ma kierować się procesami długofalowymi, które w efekcie poprawią sytuację finansową danej gminy. Obecnie niestety wygląda to tak, że działania nie są długofalowe, a populistyczne, ukierunkowane tylko na to, aby zostać wybranym na następną kadencję. Panie Jacek, panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Ja tutaj a propos tych zmian nie jestem związany z żadnym samorządami, ani z nikim, jestem zwykłym wyborcą. Tylko chciałem powiedzieć, że ten układ, który teraz jest, jest w sumie demokratyczny, bo wybierają to ludzie. Mhm. Mówimy o sitwach. Weźmy sobie jakąś wieś dużą, czy jakieś małe miasteczko. Przecież tamci wyborcy są cały czas ci sami. Jeżeli wójt, który jest tam 30 lat albo 20, jest wybierany, to znaczy, że ludzie go lubią, widać, coś robi. No to a podobnie, jeżeli, podobnie... A jeżeli... Uh-huh. No przepraszam. Bardzo jeżeli, proszę. I każda kadencja go musi dopingować do... Chyba, że cała rodzina to wyborcy. Do pracy. A jeżeli będzie na jedną, dwie kadencje, to powie, ja chromolę to wszystko. Wezmę pensję, to ja będę się strzypał. Podobnie uważa piszący pan Franciszek. Jeśli więc mieszkańcy chcą ludzi, którzy tworzą takie kliki wspomniane, to dajmy im być pod takimi rządami. Na tym w końcu polega demokracja. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja nie bardzo rozumiem jedną rzecz. Dlaczego niektórzy, z którymi pan rozmawia, ja w tej chwili nie pamiętam, kto to, porównują kadencyjność ewentualną prezydentów, burmistrzów i wójtów do kadencyjności głowy państwa czy kadencyjności członków Trybunału Konstytucyjnego. To są kompletnie różne rzeczy. Mhm. Proszę zwrócić uwagę na to, funkcja prezydenta państwa jest opisana w Konstytucji, w odpowiedniej ustawie są opisane funkcje prezydentów, burmistrzów, wójtów. One się różnią od siebie. Mają wpływ na ludzi, te osoby mają wpływ na różne aspekty naszego życia i funkcjonowania całego państwa. To prawda, ale czasami, panie Tomaszu, podobnie to zestawienie często przywoływane jest także tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko, ale także i z tego powodu, aby przekonać, że skoro takie ograniczenie kadencji ma prezydent państwa, to z powodzeniem można również tę zasadę wprowadzić na przykład na szczeblu samorządowym. Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesnej. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że ordynacja wyborcza jest jednym z kluczowych aktów prawnych, które obowiązują w każdym państwie. I po prostu do tej sprawy trzeba w mojej ocenie podejść jak najbardziej realistycznie. I jeżeli ja słyszę ze strony PiS-u w tym momencie o zmianach ordynacji, to szczerze mówiąc po roku rządów tej partii, kiedy zniszczono niezależność Trybunału Konstytucyjnego, upolityczniono prokuraturę, wprowadzono ustawę inwigilacyjną i naprawdę szereg różnych rozwiązań, które uderzają w nasze prawa i wolności obywatelskie, to można i należy zakładać, że niestety temu pomysłowi przyświecają po prostu złe intencje. Na dzień dzisiejszy, po tych pierwszych zapowiedziach polityków PiS-u, ja się spodziewam, że tu chodzi tylko i wyłącznie o przejęcie władzy i te zmiany proponowane w prawie wyborczym mają tylko po prostu partię Jarosława Kaczyńskiego najzwyczajniej się to ułatwić. Oczywiście dzisiaj się mówi o dwukadencyjności, mówi się o przezroczystych urnach, ale myślę, że jutro okaże się, że pomiędzy dobrymi pomysłami znajdą się także pomysły, które, nie wiem, będą manipulowały na przykład granicami okręgów wyborczych albo jakichś eliminujących opozycyjnych polityków. Jeżeli natomiast chodzi o komentarz dotyczący samej tej propozycji dwuinstancyjności, to ja przede wszystkim nie widzę teraz klimatu do prowadzenia rozmowy w takim duchu zaufania, która jest potrzebna do prowadzenia rozmów na tak ważne i fundamentalne tematy. Pan Michał, panie Michale, halo, witam. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Witam słuchaczów. Pan naczelnik, poseł Kaczyński, zapomniał w tych wszystkich swoich knowaniach o sołtysach. Co z sołtysami przecież? Tak naprawdę, to akurat jest żart, tak naprawdę ja dzwonię z miejscowości Gliwice. Wymienili państwo tutaj pana, naszego prezydenta. Tak. 18 lat zdaje się, tak? Mhm. Ja już się sam zgubiłem. 7 kadencji. Dokładnie. Proszę mi powiedzieć, gdyby ten prezydent źle rządził, miasto blisko 200 tysięcy ludzi. To czy pobiłby taki rekord? Nie. Czy ludzie nie mogliby się wziąć i go odwołać, kogoś innego na to miejsce? No nie jest tak, że to jest mała mieścina, gdzie tylko jest pracodawca urzędem miejskim i tak dalej. Ludzie, którzy dobrze rządzą, rządzą, nawet niech rządzą mi 50 lat, jeżeli im na to starczy sił. Ja nie widzę powodu po to, żeby ktoś z nadania politycznego wskakiwał na to miejsce i robił kipisz w tak w mieście, co prawda tylko powiatowym, ale dla mnie ważnym. Ale mieście. Ważnym, jak najbardziej. Pozdrawiam pana, pan Sławomir. Panie Sławomirze, krótko proszę, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że jestem za. Chciałem powiedzieć, że tak, może argumenty już padły, więc nie będę ich powtarzał, z tym, że dodałbym jeszcze może dwie sprawy. Rozmawiając o ordynacji wyborczej, wydaje mi się, że rak, który toczy nasze samorządy, polega między innymi na tym, że większość radnych w samorządach zajmuje różne stanowiska, które są podległe pod burmistrza, biorą pieniądze i tak naprawdę mamy grupę ludzi związaną bezpośrednio, to ciało ustawodawcze i kontrolne bezpośrednio związaną z burmistrzami, tak naprawdę nie mamy kontroli nad władzami wykonawczymi. Rozmawiając o ordynacji wyborczej także podniósłbym jeszcze jeden głos, który już nieraz padał. To znaczy, krótko, uważam, proszę, panie Sławomirze. Że w wyborach do Sejmu no, zgubiłem się tutaj. Ale rozumiem, że podejrzewam, że również tam wprowadziłby pan ograniczoną liczbę kadencji, tak? Nie, wprowadziłbym przede wszystkim możliwość oddawania głosów ważnych, odrzucających wszystkie partie, żebyśmy w końcu wiedzieli, tak naprawdę... To już jest wątek, temat na inne spotkanie. Pani Małgorzata napisała, w Gdyni jest wspaniały prezydent Wojciech Szczurek i tylko dlatego, że PiS chce mieć szansę wprowadzenia swojego prezydenta, Gdynia straci wspaniałego prezydenta, który wybierany jest przez 80% wyborców. No, podług wszelkich opinii, proszę państwa, prawniczych nie straci, bo pan Wojciech Szczurek będzie mógł prawdopodobnie, być może to rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny, kandydować, przy czym rzeczywiście, jeśli zmiany będą, to już wówczas maksymalnie na przyszłość, na dwie kadencje. Pan Marian jeszcze, halo, dzień dobry. Krótko proszę, panie Marianie. Dzień dobry, witam. Ja słuchałem wypowiedzi pana Sławomira i chciałem poruszyć również ten temat. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że jestem za dwukadencyjnością, bo to uzdrowi wiele, szczególnie małych środowisk, małych gmin. Powiaty według mnie są absolutnie niepotrzebne, bo to było powiedziane kiedyś, czego nie chciało województwo, to a nie mogła gmina, to dali powiatowi. Te kompetencje mogą zejść w dół. I jeszcze jedna dla mnie najważniejsza rzecz w tej kwestii, jeżeli chodzi o samorząd. panie redaktorze. Jeżeli chodzi o radnych w małych miejscowościach, gminach, mamy ich 2300 około w Polsce. I powiem tak, niezależność radnych jest fikcją. Rada gminy czy powiatu jest organem uchwałodawczym, stanowiącym prawo i kontrolnym nad burmistrzem. Burmistrz jest organem wykonawczym, wójt czy prezydent, ale ci radni no niestety nie mają niezależności. Pozdrawiam pana, panie Marianie. Wszystkiego dobrego. Za 9 prawie minut 13. Adam Gędźwił, Uniwersytet Warszawski. Na pewno to nie jest egzotyczna propozycja. Ona się pojawiała w debacie publicznej już wcześniej. Już wcześniej była dyskusja na ten temat. Mi się wydaje, że to jest rozwiązanie bardzo problematyczne, bo to nie jest tak, że zawsze sytuacja wieloletniego sprawowania władzy jest związana z korupcją, nepotyzmem i jakąś lokalną kliką. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają. W Polsce jest niemal 2,5 tysiąca gmin, co nie zmienia faktu, że takie ograniczenie dla najmniejszych gmin, gdzie elity lokalne są bardzo wąskie, może pozbawić te gminy sensownych przywódców, liderów lokalnych, którzy sprawdzają się w tym, co robią. I pewnie jest wiele innych sposobów przeciwdziałania takim układom, o jakich prezes Kaczyński mówi, jak na przykład wzmocnienie roli radnych, wzmocnienie kontrolnej funkcji Rady Gminy. Gdyby ta logika obowiązywała, że zawsze wieloletnie sprawowanie władzy jest patologiczne i trzeba temu przeciwdziałać, no to można by przewrotnie powiedzieć, że również przywództwo w partiach politycznych powinno podlegać tym zasadom i przywódcy partii politycznych również powinni mieć pewne ograniczenia czasu sprawowania władzy. Ale myślę, że zastosowanie tej reguły do partii politycznych w Polsce, w szczególności też do partii rządzącej teraz, byłoby problematyczne. Ponownie na antenie moi goście, pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, pan poseł Jacek Protas, Platforma. Witam pana również. Witamy. Wyniki sondażu. Dwie kadencje w samorządach. Na tak 47% internautów trójkowych, na nie 53% internautów trójkowych. Pan poseł Rzymkowski, wyłonił się pewien kłopot z pomysłem dwóch kadencji w samorządach, o czym wspominaliśmy, mianowicie czy rozwiązanie powinno objąć już urzędujących prezydentów, wójtów, burmistrzów, czy też nie. Sporo głosów prawników, ekspertów, którzy przestrzegają, że to działanie prawa wstecz byłoby niekonstytucyjne. Znaczy ja nie uważam, żeby to było działanie prawa wstecz, bo to jest norma prawa materialnego i to akurat nie ma zastosowania tutaj zasady lex retrono nagit i wprowadzenie takiej normy nie powoduje działania wstecz, tylko patrzy na podstawie przesłanek obiektywnych w chwili, kiedy ta norma obowiązuje. Więc można powiedzieć, że przy najbliższych wyborach, jeśli ta norma zostanie w formie materialnej ziszczona w kodeksie wyborczym, by obowiązywała. Mhm. Czyli jeśli ktoś był już wcześniej dwie kadencje z rzędu wójtem, burmistrzem i prezydentem, nie mógłby się ubiegać. Natomiast widzę tutaj taką możliwość rozwiązania znowu rosyjskiego. Mhm. Nie, że lubię jakoś specjalnie ustrój Federacji Rosyjskiej, ale myślę tutaj o kazusie prezydenta Putina, który był dwie kadencje z rzędu. Konstytucja mówi o tym, że można tylko dwie kadencje z rzędu być. To była przerwa na prezydenta Miedwiediewa i powrót Władimira Putina. Znowu i takie rozwiązanie w samorządzie również mogłoby funkcjonować, to znaczy dwie kadencje z rzędu, kadencja przerwy i taki wójt, burmistrz, prezydent może wrócić. Profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, uważa, że prawo nie może jednak w tym wypadku działać wstecz. Zatem, to wszystko zależy, jak norma będzie skonstruowana. Zatem aktualnie urzędujący będą mogli kandydować. Pan poseł Jacek Protas, Grzegorz Schetyna, uważa, że pomysł na zmianę w samorządach, w samorządowym kodeksie wyborczym, to jest takie wycięcie elit samorządowych. Uprawnione to twierdzenie? Słuchacze czasem wskazują, że przecież ustępujący prezydenci na przykład nadal będą mogli pracować na rzecz miast, tyle że w innym charakterze. Ja się absolutnie zgadzam z Grzegorzem Schetyną, zresztą mówiłem też przy poprzednim wejściu na antenę, że dla mnie to jest sposób na ograniczenie liderów, tak? Na pozbycie się liderów po to, żeby na ich miejsce mogli przyjść, domyślam się, nowi liderzy dobrej zmiany z PiS-u. Moim zdaniem prawo nie może działać wstecz. Zgadzam się z profesorem Chmajem. To ta norma mogłaby ewentualnie oczywiście funkcjonować w przyszłości, ale wiemy też, że przy takim, a nie innym skonstruowaniu w tej chwili funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego każde prawo, które zostanie przegłosowane przez większość sejmową Prawa i Sprawiedliwości pewnie wejdzie w życie.